حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو بوقت چاش اس سارے پانی سے کوچ کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ مر گئے, آپ انتقال پا گئے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ موت کی نسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی گستاخی ہے, بلکہ یہ صرف کج فہمی ہے اور گمراہی ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. بلکہ گستاخ اور بد زبان وہ لوگ ہیں اور بد عقیدہ وہ لوگ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو موت تک نہیں آئی, اور نعوذ باللہ نبی کے صحابہ نے, حضرت ابوبکر صدیق نے, عمر فاروق نے, اور عثمان ذوالنورین نے, علی حیدر نے, اور طلحہ اور زبیر نے, اور ابا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی. ایسے لوگ بد زبان ہیں, ایسے لوگ بد عقیدہ ہیں, ایسے لوگ گمراہ ہیں, اور ان کا عقیدہ تو صرف یہی نہیں کہ نبی زندہ ہیں اور نبی کو زندہ درگور کر دیا گیا. میرے بھائیو, اگر ان کی تفصیلات میں جاؤں تو مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے, لیکن میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھیں کہ ان کے یہاں تو یہ بھی عقیدہ ہے, نبی تو نبی رہے. ان کے یہاں اجمیری بھی زندہ ہیں, بغدادی بھی زندہ ہیں, حجویری بھی زندہ ہیں, تموڑی شاہ بھی زندہ ہیں, کچوشی شاہ بھی زندہ ہیں, بہرائچی بھی زندہ ہے, کلیری بھی زندہ ہے, کھتوڑی بھی زندہ ہے, غیبنی بھی زندہ ہے, کلیری بھی زندہ ہے, رفائی بھی زندہ ہے, بدوی بھی زندہ ہے, قادری اور چشتی بھی زندہ ہے, قاسمی اور نانوتوی بھی زندہ ہے, بریلوی بھی زندہ ہے, دیوبندی بھی زندہ ہے, نقشبندی اور اشرفی بھی زندہ ہے, جیلانی اور مجددی بھی زندہ ہے, امجدی بھی زندہ ہے, ابو العلائی بھی زندہ ہے, حسینی بھی زندہ ہے. غرض یہ سب مرے نہیں ہیں, بلکہ یہ سب اپنی اپنی خبروں میں زندہ موجود ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ جو درخواستیں پیش کرتے ہیں باقاعدہ ان کی درخواستوں کو پڑھتے ہیں. اور بلکہ ان لوگوں کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ یہ بزرگان دین قبر کے نومن مٹیوں کو اٹھانا تو درکنار, وہ تو اپنی جگہ رہے, وہ فاصلے بھی مل جاتے ہیں, چادریں قبر کی اٹھا کر کے لوگوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور لوگوں کو ہیبا کرتے ہیں, لوگوں کو عطیہ دیتے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ وہ گستاخ اور بد زبان لوگ ہیں جو صالحین کو مردہ نہیں تصور کرتے بلکہ اس کال کوٹری میں ان کو زندہ تصور کرتے ہیں. یہ ان کی یہ گستاخی ہے, یہ بد زبانی اور بد عقیدگی ہے, اور یہی لوگ گستاخ ہیں اور یہی لوگ بد زبان ہیں. دوستو, قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے شروع میں, آئیے میں مختصر طور پر اس کے شان نزول کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا لے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ اس آیت کریمہ کی شان نزول دیکھیے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں مشرک نے مکہ شکست کھا کر بھاگے اور اپنے 70 مردوں کو اور 70 قیدیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ مکے کی طرف بکچٹ کی طرح بھاگے, انہیں چھوڑ کر کے بھاگے, ان کے سینے غموں علم سے پھٹ چکے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کفار و مشرکین مکہ نے دوسرے سال تیاری کی اور پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوج کی تیاری کی, اور جب آپ کو خبر ہوئی تو مدینے سے باہر مسلمانوں کو لے کر کے نکلے اور میدان احد میں سن 3 ہجری کے اندر مسلمانوں اور کافروں کی گھمسان لڑائی ہوئی. مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے. بلاخر مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادروں کے سامنے ان کی طاقت و قوت بالکل ختم ہو چکی تھی. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں کھدیڑنا شروع کیا. اچانک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غزوہ احد کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے انڈر میں کئی سو گھڑ سواروں کے سپہ سالار تھے, اور ہمیشہ وہ اس تاک میں اور اس گھات میں بیٹھے لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے موقع ملے اور میں اپنے گھڑ سواروں کو آگے بڑھا کر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کروں. چنانچہ جب مسلمانوں نے مشرکوں کو کھدیڑنا شروع کیا اور احد کی طرف سے انہیں پہاڑیوں کے پیچھے تک ڈھکیل کے لے گئے, ادھر حضرت خالد ابن ولید جو اسی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے پہاڑی گھوم کر کے حملہ کر دیا اور سواروں نے زوردار نعرہ مارا. حضرت خالد ابن ولید کے سواروں نے زوردار نعرہ مارا, مشرکین جو بھاگ رہے تھے انہوں نے آواز پہچان لی. مشرکوں کی ایک عورت نے جھنڈا اٹھا لیا, مشرکوں کی ایک عورت جو عورت بھی وہ لے کے آئے تھے اس نے جھنڈا اٹھا لیا جو گر چکا تھا اور اٹھا کر اوپر بلند کر دیا. پھر کیا تھا, بھاگتے ہوئے مشرکین کے قدم رک گئے, بکھرے ہوئے مشرکین پھر جمع ہو گئے اور کفار کے قدم جم گئے, اور یوں مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ گئے. ایک طرف ادھر سے کفار و مشرکین, اور پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید جو مشرکوں کے سپہ سالار تھے ان کا, اور مسلمان بیچ میں پس گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر قریشی صحابی موجود تھے. صرف 9 آدمی تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد ابن ولید کے سواروں کو دیکھا کہ خالد ابن ولید ایک سوار فوج لے کر کے مسلمانوں کے پیچھے دوڑے. نمودار ہوئے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو, مسلمانوں میری طرف آؤ, دیکھو خالد ابن ولید کی فوج آ رہی ہے. لیکن اس آواز کو مشرکین مکہ نے جو آپ سے زیادہ قریب تھے انہوں نے پہلے سن لیا, اور مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے دور تھے ان تک وہ آواز بعد میں پہنچی, لیکن مشرکین مکہ جو آپ سے قریب تھے انہوں نے اس آواز کو پہلے سن لیا. پھر کیا تھا, پھر انہوں نے اسی آواز کی طرف اپنے گھوڑے ڈال دیے, اسی آواز کی طرف رخ کیا. اب کیا تھا, انہیں اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. شمع رسالت کو بجھانے کی آرزو میں وہ خوب جوش سے حملہ آور ہوئے. آپ پر تابڑ توڑ حملہ کرنا شروع کیا. مشرکوں نے شروع کر دیا حملہ. مسلمان فوج ذرا دور نکل چکی تھی, ان کے آنے میں دیری ہو رہی تھی. ادھر مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے نبوت کے اس چراغ کو گل کر دیا جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے. یہی وہ مشکل اور خطرناک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ان مشرکوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت میں میرا رفیق سفر بنے اور جنت میں میرا ہم نشی بنے. شمع نبوت کے پروانوں میں سے ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور مشرکوں کو پیچھے ڈھکیلا, اور لڑتے لڑتے نبی کے قدموں میں شہید ہو گئے. اب مشرکین بالکل قریب چکے تھے. آپ کے مقدس لبوں سے پھر وہی کلمات نکلے کہ کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا. دوسرے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا, وہ بھی شہید ہوئے. پھر تیسرے آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہوئے. پھر چوتھے, یہاں تک کہ 7 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جنہوں نے حلقہ بنایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لیا ہوا تھا, 7 صحابہ نبی کے قدموں میں شہید ہو گئے. اور جب 7ویں صحابی گر گئے تو اب صرف 2 قریش مہاجر صحابی باقی بچے. ایک حضرت طلحہ ابن زبیر تھے تو دوسرے صحابی نبی وقاص تھے. اب مشرکوں نے حملہ تیز کر دیا اور میدان کو خالی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا. نتیجتاً آپ کو ایک پتھر آ کر کے لگا, ایک ظالم نے پتھر اٹھا کر کے پھینکا جس سے آپ پہلو کے بل گر پڑے, اور آپ کا وہ نچلا اور داہنا ربائی دانت ٹوٹ گیا, نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا اور خون کا پھوارہ آپ کے ہونٹے مبارک سے نکل پڑا. یہ پتھر عتبہ بن ابی وقاص نے مارا تھا. ایک بھائی سعد بن ابی وقاص تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان کھیل کر کے کر رہا تھا, لیکن کفار و مشرکین کی طرف ایک دوسرا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص تھا جو مشرک تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا. آپ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے. اتنے میں عبداللہ ابن قمیہ مشرک جو بے مثال اور عظیم گھوڑ سوار تھا مشرکوں کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے آپ کے سر پر ایسی تلوار ماری مگر وہ تلوار آپ کے کندھے پر لگی, لیکن لوہے کا جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے وہ تلوار اس لباس کو نہ کاٹ سکی. سر پر تلوار ماری تو جو لوہے کی ٹوپی آپ پہنے ہوئے وہ لباس تو وہ نہ کاٹ سکی. البتہ ایک مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بلکہ ایک مہینے سے زائد مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے. پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنکھ کے نیچے جو یہ ہڈی ہے اس ہڈی پر حملہ کیا, لیکن وہ ہڈی بھی چونکہ آپ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور زنجیریں لوہے کی ٹوپیوں کی پورے چہروں کے اوپر لٹک رہی تھیں, اس لیے وہ تلوار انہی زنجیروں پر لگی. چنانچہ اس زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں آپ کے گالوں میں دھس گئیں. سر اور پیشانی پر چوٹ آئی, آپ کا چہرے مبارک لہولہان ہو گیا, خون کے پھوارے جاری ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا, آپ چہرے مبارک سے خون کو پونچھتے تھے اور فرماتے تھے کیف یفلح قومن شجوا وجہ نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ. اللہ اس قوم کو کیسے فلاح دے سکتا ہے, اللہ اس قوم کو کیسے نجات دے سکتا ہے جو قوم اپنے اس نبی کو زخمی کر رہی ہو, اپنے اس نبی کے دانتوں کو توڑ دے جو انہیں اللہ کی طرف بلائے. بھلا وہ قوم کیسے نجات حاصل کر سکتی ہے. ابھی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل آیت کریمہ اللہ نے وحی کی اور آیت کریمہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. میرے نبی, میرے محبوب, آپ کا اس میں کوئی کوئی دخل نہیں, اپنی زبان کو بند رکھو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آج آپ کے خون نکالے ہیں کل آپ کے نام پر اپنے خون کو بہانے کو فخر سمجھیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج آپ کے دشمن ہیں کل آپ کے دیوانے بن جائیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے, اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے, اور چاہے تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ اپنی زبان کو بند رکھیں, اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں. ادھر حضرت طلحہ اور ادھر حضرت سعد ابن ابی وقاص جان پر کھیل کھیل کر اپنے نبی کی حفاظت کر رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیر دیے, اور آقا رحمت فرماتے جاتے تھے, سعد یہ تیر لو, تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو, یہ تیر چلاؤ, یہ میرے ترکش کے تیر ہیں, ان کافروں کو مجھ سے دور ہٹاؤ. حضرت طلحہ نے بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا, تقریباً 39 زخم حضرت طلحہ ابن زبیر کے جسم پر لگے. اور جب سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پیچھے کیا ہوا تھا, اور جب سامنے سے جسم کے اوپر تیروں کے نشان باقی نہ رہے, تو حضرت طلحہ ابن زبیر نے چہرہ نبی کی طرف کر لیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کر لیا. آقا رحمت نے فرمایا کہ طلحہ, اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو, تم نے پیٹھ میری طرف ان کی طرف کیوں کر لی؟ کہنے لگے, آقا جسم کے اوپر رب زخم کھانے کی تاب نہیں رہی, لیکن پیٹھ تو ابھی خالی ہے زخموں سے. آقا آپ میرے سائے میں رہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا تیر لگے اور آپ کا کام تمام ہو جائے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ایک ظالم نے تلوار ماری. حضرت طلحہ ابن زبیر نے اس تلوار کے مار کو اپنے ہاتھوں پہ روکا, اگلیاں زخمی ہو گئیں, اگلیاں شل ہو گئیں, اور زبان سے سی کا لفظ نکلا. آپ کی زبان سے سی کا لفظ نکلا تو نبی کریم نے فرمایا, طلحہ اگر سی نہ کہتے اور بسم اللہ کہہ لیتے تو فرشتے تمہیں آسمانوں میں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. چنانچہ یہی وہ مشکل اور عظیم ترین گھڑی تھی جب اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل امین سید الملائکہ کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کو اس لڑائی کے اندر بھیجا, اور خوب لڑائی ہوئی. اسی دوران ایک کافر نے شور کر دیا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی اس گھاٹی میں بے ہوش ہو کر کے پڑے ہوئے تھے, اس وقت ایک کافر نے شور کر دیا اور اس نے مدینے کے اندر آواز دی کہ اے مدینے کے لوگوں خوش ہو جاؤ, اے مشرکوں کافروں خوش ہو جاؤ, ہم خوشخبری دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو ذبح کر دیا گیا ہے, محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ خبر تیزی سے پھیل گئی. مسلمان جو بے جگری سے لڑ رہے تھے, مسلمان جو لڑائیوں میں مشغول تھے, جب انہوں نے یہ خبر سنی ان کے حوصلے پست ہو گئے. کسی نے احد کی گھاٹی کی پناہ لی, کوئی مدینہ منورہ جا پہنچا, کتنوں نے لڑائی چھوڑ دی. عمر جیسا جلیل القدر صحابی اور عمر جیسا مرد میدان اس نے بھی تلوار چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے بے حسو حرکت اور بے اور حیران و شفدر, اور کہنے لگے, اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا, اب کس کے لیے لڑیں, اب کس کے لیے جان دیں, وہ نبی نہ رہا, وہ رسول نہ رہا جس کے سامنے ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے تھے, اب ہم کس کے لیے جانوں کو قربان کریں, ہم کس کے لیے لڑیں. مسلمان شکستہ دل ہو گئے, قوتیں جواب دے گئیں اور ہمتیں پست ہو گئیں. غرض یہی وہ موقع تھا. اسی موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے آواز دی, عرش سے آواز دی, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عرش سے آواز آئی, اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, نبی آئے تو گئے, آدم آئے تو گئے, نبی آتے ہیں جانے کے لیے, آدم آئے تو گئے, نوح آئے تو گئے, خلیل اللہ آئے تو گئے, ذبیح اللہ آئے تو گئے, یوسف کنانی آئے تو گئے, یعقوب آئے تو گئے, داؤد آئے تو گئے, سلیمان آئے تو گئے, یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے واسطے ہی آیا ہے. سنو میرا دین جو ہے, میرا اسلام جو ہے, میری توحید جو ہے, وہ کسی نبی کی زندگی کے واسطے نہیں آئی ہے. نبی آئے تو گئے, نبی آئے اور چلے جائیں گے, اور نبی آتا ہی ہے جانے کے لیے جب تک آفتاب و مہتاب ہے. نبی تو آئیں گے اور جائیں گے, لیکن مسلمانوں سنو رب کا جو دین ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا, وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, وہ نہ اللہ کا دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. نبی کی موت دین کی موت نہیں ہے, نبی کا مرنا دین کا ختم ہونا نہیں ہے. نبی کی موت اٹل ہے, پیغمبر کی وفات اٹل ہے. پیغمبر کی موت یہ دین کا خاتمہ نہیں. اسلام کا جھنڈا قیامت تک بلند رہے گا, اسلام کا یہ جھنڈا قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا, اور قیامت تک یہ بلند رہے گا. رب نے, اللہ نے عرش سے مسلمانوں کو حوصلہ دیا, عرش سے آواز آئی, وما محمد الا رسول اے دنیا کے بسنے والوں تم بھی سنو، جو احد میں موجود ہو تم بھی سنو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، وما محمد الا رسول، اگر تمہارا پیغمبر اپنی طبعی موت مر جائے، اپنی طبعی موت فوت ہو جائے، یا میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے، تو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے پروانوں، ان قلبتم علی اعقابکم، کیا نبی کے جانے کے بعد تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے وفات کے بعد تم اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ سنو سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور وہ بدنصیب جو ایسا کرے گا کہ نبی کے جانے کے بعد دین اسلام سے پھر جائے گا، وہ رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے امام کائنات کی موت کی طرف اشارہ کیا، افئم ماتا، افئم ماتا، اگر نبی مر جائیں، اگر نبی مر جائیں، مسلمانوں غور کرو، افئم ماتا، مسلمانوں ذرا ان سے پوچھو، ذرا ان نادانوں سے پوچھو اور ان قبر کے پجاریوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنا، نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے، جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے وہ نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کی توہین کرنے والا ہے وہ غدار مصطفیٰ ہے، وہ دشمن مصطفیٰ ہے، جو نبی کو مردہ تصور کرے وہ دشمن مصطفیٰ ہے، وہ غدار مصطفیٰ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوستو یارو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ کیا قرآن نبی کی توہین کے واسطے اترا تھا یا نبی کی عزت و رفعت کو بلند کرنے کے واسطے اترا تھا؟ قرآن، کیا قرآن نبی کی توہین کے واسطے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں اس آیت کو قرآن مانتا ہی نہیں جس آیت میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شامل ہو، وہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے، جس قرآن میں نبی کی توہین ہو وہ قرآن اللہ کا کلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ افہم ماتا، افہم ماتا، اگر وہ مر جائیں، افہم ماتا، اگر وہ نبی مر جائے، اگر موت کی تو اگر نبی، اگر موت نبی یعنی نبی کی موت یہ توہین ہو انبیاء علیہم السلام کی، یا نبی کو مردہ کہنے سے نبی کی توہین یا گستاخی ہوتی ہے، تو کیا یہ رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ اپنے نبی کی شان میں توہین والا لفظ قرآن استعمال کر سکتا ہے؟ توہین کا جملہ قرآن استعمال کر سکتا ہے؟ اور توہین کا جملہ اللہ الرحمن قرآن کے اندر صاحب قرآن کی شان میں استعمال کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کلمہ جو نبی کی شان کی توہین، شان میں توہین والا کلمہ ہو، اللہ اس کو استعمال قرآن میں نہیں کر سکتا ہے۔ افئم ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں۔ اور مجھے یاد آیا اور میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور جناب عمر نے جب یہ سنا تو دیوانوں کی طرح مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے اور کہنے لگے ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نہیں مرے ہیں۔ وقت بڑا نازک ہے، حالات بڑے نازک تھے، وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اختلاف نہ ہو پڑے۔ صدمات سے مسلمانوں کے دل چور چور تھے، غموں کی راتیں چھا گئیں، ہر صحابی اپنے اپنے غم میں ڈوبا ہوا پڑا ہوا تھا۔ ادھر عمر کا اعلان تھا کہ رسول اللہ کو موت نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، اور جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں ہم اس کی گردن کو اس کے سر سے، اس کے جسم سے جدا کر دیں گے۔ ادھر اللہ رحم فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، حضرت ابوبکر صدیق پر تشریف لاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، پاک و طاہر چادر کو سر مبارک، چہرے مبارک کے اوپر اڑھا دیتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں ایک خطبہ دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اس خطبے کو اپنے سینے کی تختیوں پر نوٹ کر لو، اپنے ذہن کے پردوں پر نقش کر لو، صحیح بخاری کی یہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ذکر کی ہے، حضرت ابوبکر کے اس خطبے کو اور ان ظالم خرافاتیوں کے اور ان شکم پرور ملاؤں کے چہروں پر یہ خطبہ مارو اور کہو ظالم اس کا تو جواب دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں حمد و صلات کے بعد، کہتے ہیں یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، من کان یعبد منکم محمدن فان محمدن قد مات، من کان یعبد منکم محمدن فان محمدن قد مات قد مات، ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت۔ اے لوگو کان کھول کر سن لو، تم میں جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، محمد الرسول اللہ جس کی نظر میں معبود تھے، وہ کان کھول کر کے سن لے. قدمات عرب میں رہتے ہیں آپ لوگ, لفظ مات کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ملانے سے پوچھو, اس کے مفتی دوراں, غزالی دوراں, اور اس کے جو ہے مفکر ملت, غازی ملت, خطیب الہند, فلانے ہند اور خطیب پاکستان, ان سے پوچھو. قدمات, قدمات کا ایک ترجمہ ہے. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں وہ مر چکے جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ انتقال کر چکے, وہ مر چکے, اور جو ایک رب کی پوجا کرتا تھا, فہو حی لا یموت, تو اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہی آیت کریمہ پڑھی کہ محمد صرف ایک رسول ہیں, اور ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور گئے, آئے اور گئے, خلیل آئے گئے, ابراہیم آئے گئے, سب گئے, سب کو موت آئی ہے. اے لوگوں, اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے؟ یہی آیت کریمہ پڑھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, غموں کے اختلافات کی بدلیاں چھٹ گئیں, دل روشن ہو گئے, اور فاروق کا سینہ کھل گیا, اختلافات مٹ گئے اور ان کا سینہ روشن ہو گیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں, قرآن نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا ہے, رحمان نے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ سارے کے سارے گستاخ رسول تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے دشمن مصطفیٰ تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے غدار رسول تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے وہابی تھے؟ کون تھے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول مر گئے, تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ غدار رسول ہے, یہ دشمن مصطفیٰ ہے, یہ وہابی رہابی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. آج یہ کون تھے؟ قرآن نے, رحمان نے, صدیق اکبر نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور کیا یہ سارے کے سارے نبی کی توہین کرنے والے تھے؟ نعوذ باللہ, کعبے کے رب کی قسم ہے, اگر موت نبیوں کے واسطے توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو موت سے مستثنا اور الگ قرار دیتا. اگر موت نبیوں کے لیے توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے الگ بیان کرتا. اور میرا یقین ہے کہ اگر موت کے پنجے سے کوئی بچ سکتا تھا تو اس کائنات میں سب سے پہلی ہستی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی, جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ موت سے بچا سکتا تھا اور انہیں بچا لیتا. لیکن موت کے پنجے سے کسی کو چھٹکارا, کسی کو نجات نہیں ہے, موت کے پنجے سے کوئی محفوظ نہیں رہا, میرا نبی بھی موت کے پنجے سے محفوظ نہیں رہا, سارے انبیاء کے اوپر موت آئی ہے. آپ کہیں گے کہ جناب علی اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اور قرآن, وہ قرآن تم تو پڑھتے نہیں, قرآن کو تم نے تاکوں پہ سیر سجا کے رکھا ہے, مرنے والوں پر حفظ جی لوگوں کو بلا کے سپارے پڑھا کے نان کھٹائیاں اور جلیبیاں اور بتاجے بانٹ کے فاتح کر کے خلاص کر دیتے ہو. قرآن تو سمجھ نہیں آتی, نہ قرآن کو پڑھتے نہ ملا نے تمہیں بتلاتے. قرآن دیکھو, قرآن کے اندر صاف ستھری اور واضح دلیل جو بلا کسی تاویل کے ایک عام مسلمان اگر اس کا ترجمہ پڑھے اس کی سمجھ میں قرآن آ جائے گا. اور رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے, عرش سے آواز آتی ہے, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل من علیہا فان, ہر وہ چیز جو اس روئے زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے, سب کو ختم ہونا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور اس کائنات میں اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے, بقیہ سب کو فنا ہے, سب کو فنا ہونا ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آؤ میں قرآن کی سیر کراؤں تمہیں, دوسری آیتوں کی طرف لے کے چلوں. سورہ مریم اٹھاؤ, آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یک جبارا عصیا وسلام, توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر, وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا. اے یحییٰ, تجھے بھی زندگی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, تمہیں بھی موت کا پیالہ پینا ہے, تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہاری موت کے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہاری پیدائش کے اوپر بھی سلامتی ہو, اور جس دن تم مردے سے زندہ بنا کے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اس دن بھی تمہارے اوپر سلام ہو. یوم یموت یوم یموت یوم یموت ایحیا، تجھے بھی موت کا پیالہ پینا ہے۔ ظالموں بتلاؤ، رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے؟ رحمان کا قرآن نبی کی توہین کر رہا ہے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے؟ اور سنو سنو، قرآن تمہیں کیا آواز دیتا ہے؟ ایک تیسری آیت کریمہ سے میں دلیل لے رہا ہوں، قرآن پڑھو۔ بد نصیبوں قرآن پڑھتے نہیں، یہ بد نصیب قرآن کو دیکھتے نہیں، قرآن پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، قرآن کو انہوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ آواز آتی ہے قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اور غور سے سنو، غور سے سنو، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، والسلام علیہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ سورہ مریم آیت سے لک آیت 30 سے لے کر کے 34 تک، اے عیسیٰ تم بھی اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ یوم اموت یوم اموت، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، میں بھی ایک دن، مجھے بھی موت کا پیالہ چکھنا ہے اور مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ اور قریب کرتا ہوں، آؤ اور قریب میں کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک فیض ترجمان سے فرمایا، اللہ کو پتا تھا ایسے بدعقیدہ ظالم، ایسے گستاخ پیدا ہوں گے، بد زبان پیدا ہوں گے، جو نبی کو زندہ دفن کروائیں گے، جو نبی کو زندہ قبروں میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی زبان سے کیا کہلوایا؟ سنو، اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، آواز آئی کہ اے میرے نبی میرے بندوں میں اعلان کر دو۔ رب ذو الجلال نے کہا میرے بندوں میں اعلان کر دو، آواز آئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی ومماتی ومماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 162، اے نبی اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دو کہ میری موت، میری زندگی، میری قربانیاں، میری نمازیں، یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ مماتی، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور میں بھی مروں گا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مروں گا، اور میری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ رب العالمین۔ وہ مماتی و ممات، نبی اپنی زبان سے اپنی توہین کر رہے ہیں، موت کی نسبت اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، میں بھی مروں گا، مجھے بھی مرنا ہے، اپنی زبان سے نبی توہین کر رہے ہیں۔ ذرا بتلاؤ عقل والو، نہیں سمجھ آئی؟ آؤ اب ذرا، یہ تو قرآن کی دلیلیں تھیں، آؤ ذرا میں حدیث کے بھی رخ روشن سے آپ کو اشکارا کروں، حضرت اور آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو روشن کروں۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات میں، صدیقہ کائنات فخر کر رہی ہیں، ناز کر رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں صدیقہ کائنات اپنا عقیدہ بیان فرما رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی بیتی وفی بیتی ویومی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وفات پا گئے، اللہ کے نبی مر گئے۔ کب؟ میرے دن کے اندر اور میرے گھر میں اور میرے پہلو کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ تو میرے عزیز، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی زندہ نہیں تھے، اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن کائنات کا امام دنیا سے رخصت ہوا اور دنیا کو ویران کر کے چلا گیا، مدینے کو سلطان کر کے چلا گیا، پانوں کی چھاتیوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ 33 گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر گورکھن بلایا گیا، قبر کھودنے والا بلایا گیا، اس نے قبر کھودی اور قبر بغلی کھودی، لحد کھودی، قبر بنائی گئی، پھر آپ کو آدمیوں نے اٹھایا، صحابہ نے اٹھا کر قبر میں لٹایا، اور پھر تخت رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، اور 12 تاریخ کو ملاؤ، شگم پرور مولویو، تم جشن مناتے ہو 12 ربیع الاول کو تم جشن مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، عید میلاد النبی کے نام سے جلسے اور جلوس کرتے ہو، بھنگڑے ڈالتے ہو۔ ملاؤ، تمہارا جنازہ، تمہارا جنازہ، بتاؤ، تمہارا جنازہ اگر پڑا ہو تمہاری میت پڑی ہو, تمہارے گھر میں ماتم ہو, اور تمہارے گھر کے اندر غم و علم کے تمہارے گھر والوں کے سینوں کے اوپر پتھر پڑے ہوں, ذرا بتاؤ اگر میں اس موقع پر لڈو بانٹوں, شیرنیاں تقسیم کروں اور مٹھائیاں بانٹوں, اور یا تیری ماں 12 ربیع الاول کو مر جائے اور اس کا جنازہ رکھا ہو اور میں کجڑے خسرے بلا کر ناچ کرواؤں, جھنڈیاں لگواؤں, دیگیں پکواؤں, مٹھائیاں بنواؤں, چمٹے بجواؤں, قوالیاں گواؤں اور گوا کر جلوس نکلواؤں, خوشیاں مناؤں, ناچوں اور گاؤں, تیری ماں کا جلوس نکلواؤں, روڈوں پر تیری ماں کے نام لے لے کر کے ڈانس کروں گاؤں, بدلہ تجھے غصہ آئے گا ملے یا تجھے ہمارے اوپر پیار آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تیری ماں کا جنازہ ہے, خوشیاں ہم منا رہے ہیں, تجھے غصہ آئے گا یا تجھے پیار آئے گا؟ تو مجھ سے راضی ہوگا یا میرے اوپر ناراض ہوگا؟ تیرا سینہ ٹھنڈا ہوگا یہ دیکھ کر کے یا تیرا سینہ چلے گا؟ ظاہر ہے اگر رائے ملے تو انسان ہے, اگر تو بشر ہے تو تجھے غصہ آئے گا, تیرا سینہ دشمنی میں جلے گا تو میں تجھے دشمن لگوں گا, تیری ماں کی لاش پڑی ہو اور میں یہ سب کروں تجھے غصہ آئے, تیرا سینہ جلے, میں تجھے دشمن لگوں؟ اور ذرا مجھے سوچ کر بتلا, فاطمہ کے ابا کی میت 12 ربیع الاول کو پڑی ہے اور فاطمہ کے ابا کی میت 12 ربیع الاول کو پڑی ہے اور تو لڈو تقسیم کر رہا ہے, تو لڈو بانٹے, تو بھنگڑے ڈالے, تو رنگین تو چمٹے بجائے, تو قوالیاں گوائے, تو جلوس اور جلسے کرے, تو شیرنیاں تقسیم کرے, تو خوشیاں منائے, تو جلوس میں ڈانس کروائے, تجھے شرم نہ آئے, تجھے حیا نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تو جلوس نکال رہا ہے نبی کے جنازوں کا؟ آج مولوی بھی, اور آج میں آپ کو بتاؤں یہ مولوی بھی ہمارے کچھ وہابی مولوی ہیں, وہ بھی پروپیگنڈوں سے مشہور ہو تھوڑا مرعوب ہو چکے ہیں. کیا پروپیگنڈا؟ نبی وصال کر گئے ہیں, نبی کو وفات کہنا, موت کہنا نبی کی توہین ہے, مرعوب ہو گئے. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نبی کا وصال ہو گیا ہے, نبی کے وصال ہو گیا. میں ان سے پوچھوں قرآن کا کون سا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت کو وصال سے تعبیر کیا ہے؟ حدیث کا کون سا لفظ ہے جس میں اللہ نے وصال کہا ہو؟ آج یہ مولوی بھی اس پروپیگنڈے سے مرعوب ہو گیا ہے. لوگوں کی پیشانیاں نہ دیکھو, لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑے قرآن دیکھو, قرآن اپنے نبی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ انک میت وانہم میتون, میرے نبی تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں, میرے نبی تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور مولویوں سے ڈر کر, مولوی ڈر کر کہتا ہے یہ بات, مولوی بیچارہ ڈر کر کہتا ہے, ارے ان زنانے مولویوں سے کیا ڈرتے ہو؟ یہ زنانے مولوی ہیں, گھروں میں بیٹھ کر کے خوب چکنی چپڑی باتیں کر کے مریدینوں کو پھنسا کر کے بھگانے والے ملے ہیں. ان سے نہ ڈرو, ڈرنا ہے تو اس رب کائنات سے ڈرو جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ارے ان سے کیا ڈرتے ہو؟ ان کو تو اللہ کا خوف نہیں, یہ تو اللہ سے نہیں ڈرتے. اور جو اللہ سے نہ ڈرے ان سے کیا ڈرنا, ان سے کیا ڈرنا, ان سے کیا ڈر. اور اگر انہیں اللہ کا ڈر ہوتا, ان مولویوں کو جو اس طرح سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی بالکل اس, اور یہاں تک ظالموں نے لکھا اللہ کی قسم, اور یہاں تک کیسٹیں موجود ہیں, یہاں تک کیسٹیں موجود ہیں, کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں حقیقی طور پر اللہ کے نبی زندہ تھے, اسی طرح قبر کے اندر بھی اللہ کے نبی اپنے حقیقی آنکھوں سے. آج میں تقریر سن رہا تھا, ایک مولوی کوئی عبد التواب ہے پاکستان کا, پنجابی میں بول رہا ہے نا, وہ بول رہا ہے پنجابی میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی نظروں سے بالکل جیسے دنیا میں, ویسے ہی قبر کے اندر اپنی حقیقی آنکھوں سے پوری دنیا کے ذرے ذروں کو دیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اس طرح سے قبروں میں. اور یہی نہیں, مولوی نے لکھا, مولوی نے اپنی کتابوں میں لکھا, کیا لکھا؟ کہ نبی کو زندہ صحابہ کرام نے قبر میں دفن کر دیا. کیوں؟ کہ جب نبی کو لے کر کے صحابہ کرام نبی کا جنازہ لے کر کے چلے. اور کتاب لکھی مولوی سعید احمد کاظمی کی, حیات النبی, بریلویوں کا امام, اس نے کتاب لکھی حیات النبی. وہ لکھتا ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کو لے کر کے چلے تو نبی آنکھیں کھول کر صحابہ سے باتیں کر رہے تھے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور شیعوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ شیعوں نے کہا کہ ابو بکر نے, عمر نے, یہ نبی کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھائی گئی, یہ کہیں نبی کو زندہ دفن کر دیا گیا. اور گستاخ کس کو کہتے ہیں؟ گستاخ ہمیں کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظالموں, نبی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی اور نبی کو قبر کے اندر دفن بھی کر دیا گیا ہے. صحابہ اور نبی اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے ہیں, نبی مر چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اسی کا نام محبت ہے؟ اور حد ہو گئی, اور حد ہو گئی مسلمانوں, حد ہو گئی. ان کے امام اعلی حضرت, امام اہل بدعت فضل بریلی جو ہیں خان صاحب, انہوں نے اپنی کتاب الملفوظ کے اندر لکھا سنو غور سے اور ان مولویوں کو ذرا یہ کتابیں بھی دکھاؤ, ان کو بتلاؤ کہ تمہارے امام نے کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا نبی صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اپنی قبر انور میں روز زندہ ہیں اور حقیقی طور پر زندہ ہیں, جیسے دنیا میں زندہ ایسے قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں, اور روزانہ ازواج مطہرات آپ کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم بستری اور شباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ اعوذ باللہ, یہ اہل سنت ہیں. یہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں کے اہل سنت, ٹی ٹی ایس جماعتن سنی, اہل سنت والجماعت, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہیں اہل سنت, نبی کے نام کے بھنگڑے ڈرواتے ہیں, جلوس نکلواتے ہیں اور ہمیں گستاخ کہتے ہیں. یہ گستاخ, یہ بدزبان ہیں, یہ گستاخی کرتے ہیں نبی کی. ہم نبی کے دین کی دعوت دیں, ہم نبی کے کتاب و سنت کی طرف بلائیں, ہم اللہ کے دین کی طرف بتائیں, قرآن و سنت کی طرف ان کو بلائیں, ہم کسی امتی کے بات کو نبی کی بات پر اونچی کرنے سے منع کریں تو ہم وہابی, ہم گستاخ, ہم دشمن, ہم غدار مصطفیٰ. اور یہ سب کچھ کر کے, نبی کی توہین کر کے, نبی کے صحابہ کی گستاخی کر کے, نبی کو زندہ قبر کے اندر دفن کرنے والا مان کر کے, یہ وفادار مصطفیٰ, یہ عاشقان مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا, آخری بات میں عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں, میں سوچنے لگا ایک بات, آپ بھی غور کرو ذرا میری اس بات سے, ہو سکتا ہے آپ بھی متفق ہوں, اور ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی اس نقطے کے اوپر. آخری بات ہے, میں سوچنے لگا کہ آخر یہ مولوی کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, نبی کو زندہ رکھ کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بھائی نبی کو زندہ مان کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن و سنت کے واضح بیانات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کے نبی کے اوپر موت آ گئی, اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہا, صاف الفاظ میں نبی کے موت کی واضح دلیلیں موجود ہیں. لیکن یہ مولوی اس قرآن کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور کیوں لوگوں کو کہتے ہیں ان وہابیوں کی باتیں نہ سنو, ان کی مجلسوں نہ بیٹھو, ان سے بات نہ کرو, ان سے شادی بیاہ نہ کرو, ان سے دور رہو, ہماری باتیں کیوں نہیں سننے دیتے؟ آخر کیا سبب ہے؟ نبی کی زندگی کو ثابت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ یہ نبی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور نبی کی زندگی کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور موت کا انکار کر رہے ہیں؟ میرے دل کے کونے سے, میرے دل کے گوشے سے کیا آواز آئی کہ ربانی تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے, یہ کیوں نبی کو زندہ ثابت کر رہے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے, اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا, اور وہ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ نبی کو مردہ مان لیں تو پھر یہ عیاشیوں کے بستر کہاں جائیں گے؟ اگر یہ نبی کو مردہ مان لیں تو یہ عیاشیاں کہاں کریں گے؟ مرغیاں کہاں سے دبائیں گے؟ حلوے ماڑھے کہاں سے اڑائیں گے؟ ڈیگیں کہاں سے ٹھنکائیں گے؟ شے اور شیرنیاں اور مٹھائیاں, لڈو اور جلیبیاں اگر نبی کو مردہ مان لیں تو پھر یہ کہاں سے توڑیں گے؟ قوالیاں کہاں سے گوائیں گے؟ اس کے اوپر رقص اور ناچ اور گانے کیسے کریں گے؟ بھگڑے کہاں سے نگوائیں گے؟ کھجڑے کھسرے کہاں سے بلوا کر کے منائیں گے؟ اگر یہ نبی کو مردہ مانے تو عید میلاد النبی کی خوشیاں کہاں سے منائیں گے؟ ان کی جیبیں کہاں سے بھریں گی؟ ان کے یہ جہنم کہاں سے بھریں گے؟ ڈھول اور تاشے چمٹے کہاں سے بجوائیں گے؟ اس لیے ان مولویوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ موت کا انکار کر دیتے ہیں, نبی کی موت کا انکار کر دیتے ہیں. نہ رہے گا بانس زد پڑے گی, جیبوں کے اوپر زد پڑے گی. اگر موت کا ذکر ہوگا, میت کا تذکرہ ہوگا, نبی کی وفات کا بیان ہوگا تو یہ عیاشیاں, یہ آرام, یہ بریانیاں, یہ ڈیگیں, یہ مرغے اور یہ خوبصورت حسین و جمیل جلوس میں شریک ہونے والی لڑکیاں اور استقبال جلوسوں کا کرنے والی چھوکریاں, یہ سب کہاں دیکھنے کو ملیں گے؟ یہ پیارے پیارے چہرے نظروں سے دور ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب وہابی ہو جائیں گے, تو وہابی پردے میں رکھیں گے. یہ کہاں, ان کے ہاں تو بابے کے ہاں سب جائز ہے, سب حلال ہے. تو پھر اس طرح سے قوم, اور اگر مردہ مانیں گے تو قوم مولویوں سے پوچھے گی کہ مولوی ذرا مجھے یہ بتلا, تو ایک طرف تو نبی کو مردہ کہہ رہا ہے, دوسری طرف بریانیاں توڑ رہا ہے اور شیرنیاں دبا رہا ہے, مٹھائیاں کھا رہا ہے, ذرا مجھے یہ بتا مولوی کہ تیرا باپ مرے, تیری ماں بہن مرے تو تو اس دن لڈو بٹوائے گا؟ تو اس دن خوشیاں منائے گا؟ تو اس دن جلوس نکلوائے گا؟ تو اس دن عید منوائے گا؟ مولوی کیا جواب دے گا؟ اس لیے مولویوں نے سوچا نبی کی موت کا انکار کر دو, نبی کا موت کا انکار کر دو, اور جو یہ کہے نبی مر گئے اس کے بارے میں یہ شور کر دو کہ یہ گستاخ رسول ہے, یہ رسول ہے, یا غدار مصطفیٰ ہے, اور قرآن و سنت کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھو کیونکہ قرآن میں تو سیدھے موجود ہے کہ نبی مر چکے ہیں, اللہ نے فرمایا تجھے بھی مرنا ہے, نبی نے فرمایا تمہیں ہمیں بھی مرنا ہے, اسی طرح سے صحابہ کا عقیدہ, ان تمام سب چیزوں کو پردے میں رکھو, لوگوں کے سامنے بیان کرو. اس لیے ان مولویوں نے سوچا کہ اس طرح سے امت کے جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جائے. ان ظالموں سے پوچھو تو کیا پاک نبی کے پاک صحابہ نے, تو کیا ان صحابہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ ان صحابہ کرام نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا؟ اے شخص ذرا تو بھی سوچ, اے مسلمان ذرا تو بھی سوچ, کبھی اس مولوی کو بھی کہو کہ تو اپنے آپ کو سو جا, میں اپنے شاگرد, تو اپنے چارپائی پہ تو سو جا, اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں کہ ایک طرف سرہانے اور پیتانے چارپائیاں اٹھا کر قبرستان لے جائیں, گورکن کو بلاؤں اور قبر کھودی جائے, اور تو اسی طرح سویا رہے, تجھے میں بھی قبر میں دفن کروں اور مٹیاں ڈالوں, پھر پوچھو اس مولوی سے کیا گزرے. ہمارے یہ فاطمہ کا ابا ہے نا, اس لیے جو دل میں آئے کہہ لیتے ہو. حسنین کے نانا ہے نا, اس لیے تم جو چاہو کہہ لو. اپنے بارے میں تصور کرو, تو سویا ہو چارپائی پر, جاگ رہا ہو اس طرح سے, زندہ ہو اور ہم تجھے قبرستان لے جا کر کے دفن کریں, پھر سوچ تیرے دل پر کیا گزرے گی. وہ گوارا کرے گا مولوی؟ ارے ایسے مولویوں کو ایسے ہی قبریں کھود کے دفن کر دیا کرو مسلمانوں. اٹھو اور دنیا سے ایسے مولویوں کے وجود کو پاک و صاف کر دو, ایسے لوگوں کو ختم کر دو. تو دوستو, انہوں نے موت کا انکار کر کے اپنی روزی روٹی بچا لی. بھلے قرآن و سنت چولہے بھاڑ میں جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چولہے بھاڑ میں جائیں, امت کو امت کی جیبوں کے اوپر یہ ڈاکے ڈالیں. اب ظاہر ہے کہ ان کو وہابیوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے, کیونکہ وہابی ان کے پول کھولیں گے, اور جب ان کا پول کھلے گا قرآن و حدیث بیان کریں گے تو لوگ چھٹ چھٹ کر کے وہابی ہو جائیں گے, ان کو لات مار دیں گے. مسلمانوں, آخری بات, خلاصہ کلام میری تمام دونوں خطبوں کا نچوڑ اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے ہم نے مکمل طور پر ہر بات واضح طور پر رکھی. ہمارے نبی, جس سے کھلے طور پر یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی زندگی پا کر 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت اس دنیا سے کوچ کر گئے. آپ مر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, صحابہ کرام نے آپ کو نہلایا اپنے کپڑوں میں, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی, آپ گورکھ نے قبر کھودی, آپ کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا. آپ مر چکے ہیں, آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اسی طرح سے جنازہ نماز جنازہ پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. یہ قرآن کا عقیدہ, یہ رسول کا عقیدہ, یہ صحابہ کا عقیدہ, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ, امام شافعی کا عقیدہ, امام مالک کا عقیدہ, امام احمد بن حنبل کا عقیدہ, تمام اسلاف سلف صالح کا عقیدہ, اور اس کے خلاف جو عقیدہ ہے وہ مشرکانہ, کافرانہ, یہودیانہ, نصرانیانہ, مجوسیانہ اور ہندوؤں اور کافروں کا عقیدہ ہے. جو وہ عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے, بددین ہے, بدعقیدہ ہے, بدزبان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی, اور اسی طرح سے وہ بدزبان بدعقیدہ ہے, اسی طرح سے نبی کے سلسلے میں موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی توہین نہیں ہے, بلکہ صرف ایک ذات ہے, وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, جس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا اس ذات کی توہین ہے, اس کے سوا کسی کی توہین نہیں ہے, اور وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا, اور قرآن نے آخر میں چل گئی آیت کریمہ سے اور دلیل دے کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے, اے نبی, آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی ہے, کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر آپ مر جائیں گے تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ باقی رہیں گے؟ ارے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کا یہ کلام, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علی